I nu ser komme væk, for jeg vil have min julegrød i ro og fred, og ingen, ingen vil jeg dele med. Hvis I ikke holder op, når katten kommer, skal det nok blive stoppet.